أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد. صدق الله العظيم. سورة الرعد ديار لسم سفارة 32 نمبر آيات. ولقد استهزئ برسل من قبلك. پیغمبر علیہ السلام تا اللہ پاک تسلی ورکی ستان مخ کے پیغمبران راغلی دی آغی قومنو منلی ندی قسم قسم خندام سخری پیغمبرانو پوری کی دی اغویلم اللہ پاک محلت ورکڑی و فوراً پی عذاب نو راغلی. وچه کل اللہ پاک اونی ول نبیه صح شر اوشو دنیا تا معلوم دا چی داغوی سا انجامو شو داغوی دا تباہی قسی اسم بیانی گی نو موجود کفار کدوی تا فورا سزا نمیلائی گی نو دار سوک نگنی جی گنی دوی دا سزا نبچ شو. ولقد استهزئ برسل من قبلك فتحقیق سرا استهزاء شویدا خندام اسخری شویدی برسل من قبلك فرسولان پوری من قبلك استان مخی فاملیت للذین کفرو پس ما مهلت ور کرو اغ خلقو تجی کفر کرو ثم اخذتهم بما اولي والاغيلرا اول ولا الله مهلت وركلو صدا ينور كولا يا جيويني والنداس صدا ور كتي رات من قومون لفار عبرت ونصيحت شو. فكيف كان عقاب فسرنج وزما بدلا بدلا اغشتل مسنجو. افمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. اللہ پاک دہر بندہ دہر عمل ہر وقت کے نگرانی کئی یو سعت اللہ دچان غافل نلی. اللہ پاک شریر تا ہر وقت تنبیہ ورکولیشی سزا ورکولیشی مجرم تے تختیلی نشی نو دا سے اللہ دا داسی بوتانو سرطا سو مساویو برابر گنے چی دا بوتان حس نوینی حس نعوری زان تم نفع نقصان نیشی رسولے بل تم نفع نقصان نیشی رسولے نو دا تعجب خبر را چی دا اللہ پا موجود گئے کہ انسان یو عاجز مخلوق تا دا اللہ دا رجور کے یو سر و تخکت کے خرائی اختیارات ورگا ثابت ہیں انتہائی ظلم نے کیا انسان دا عمل کے أفمن هو قائم آيا پس حغزات الله قائم على كل نفس كدا هر يو نفس پاس قائم لي هر يو نفس باني قائم بما كسبت كدا نفس كم كسب كي وجعلوا لله شركاء او دوی گرزولی دی اللہ پاک دپار شریکان لات منات وغیرہ دا اللہ سر شریکی دے شریکان نم اغشتل دام شرم لے دے نم خوی واخ لے دا اللہ کل کل صفتنا قرآن حدیث کی بیان شوی دی یو حیادار انسان بل دیکانی نم واخلی چه دام گلی خلیره چه سنا سا حیا پکیوی فا ابدا بوت نم وانخلی خلی اختیارات بولا یاد نکی خدا خلق چه دلاتا و دمانات نم اخلی نو انتہائی بے حیا خلق دی چه دلاتا و دمانات و دعوشان نمون اخلی عقل من انسان بدیتا ام نگوری قل سموهم و فرمائے پیغمبر علیہ السلام سموهم نم خوی واخلے چرا استاس خدایان بھی کم دی نم واخلے ام تنبئونه بما لا يعلم في الارض دے مشرکانو با دا اللہ سر شریکان چی یادول نو بے پزمک یادول او پا اسمان کی دبل خدای نم دوی ناغشتا اسمان کی یو اللہ او پا زمکا کی دا اللہ سر بے شریکان یادون دا فی الارض قیر و سر فکو لگو کہ کافران پا زمکا کی نور خدایان منن اللہ تا پا تمام روی زمین باندے خپل شریک و حصہ دار نرے معلوم شترے نا نصبہ معلوم جی دا اللہ سر سوکا پا خدای کی شریکو شترے نا کیوشے شتنا نا معلوم ہم نرے نو تاسو اللہ تا داسی چیز خواہے چی معلوم ورکا نرے یعنی شریک شتنا نا معلوم بسی شی ام تنبئونه آیتا سو خبر ورکوے اللہ پاتا بما پا اغی معبود باننے لا يعلم كي الله تمعلوم لدي في الأرض بزمككي زمككي بالمعبود نشتا هم لظاهر من القول أو كسل سري خبري كوي شتري نصر سري خبري كوي لا يعلم الله تمعلوم لدي لا يعلم زميل الله تراجع لدي او کدا زمیر اللہ تراجی نشی بت تراجی شنو بیا بیدا مالی ام تنبئونه آیتا سو اللہ لخبر ورکوے بما دا اغ معبود باطل لا یعلمو چی دغ معبود باطل علم نلری فی الارض فزمک کے زانم و تمعلوم نلے جہانم و تمعلوم نلے ندا دا سی سی خدای رتا خبر ورکے کہ دام خدای ری دا بے علم بے حیاتا بے شعورا دا کانی و تیادے چی دا خلے لی دا کانی خو اس علم ملے انتو نبیونه آیاتا سو خبر ورکوے اللہ تا بما پا اغی معبودان باطل او بانے لا یعلم چی دا معبودان باطل علم ملے فی الارض پزمک کے ام بظاہر من القول او کظاہر او سر سری خبر کوے بل زین للذین کفروا بلکہ خش تکلے شوئے دے مزین شوئے و خش تکلے شوئے دے للذین اغی خلق دا کفروا سے کفرے کرے دے مکروہم داوی فرید وصدو عن السبیل او دا اللہ دا لارے نبی منکلے شوئے دے ومن یضلل اللہ فما له من حاد اغسو کہ اللہ بے لارے کو گمراہے کو فما له من هاد نوی داوی دا پارا سوک ہدایت کو ان کی اللہ بلاری کڑے بسوک پلاری نکی لهم عذاب في الحياة الدنيا دي لپار عذاب دي دا دنیا پر زندگی کی والعذاب الاخرت اشق او خامقا عذاب دا اخرت دیر صخر وما لهم من الله من واق نبی دی دپار دا اللہ پر نسوک بچکو ان کی بے سزائے اللہ فریدینا مثل الجنة التي مثال لأغي جنة حال لأغي جنة وعد المتقون في متقيان صلى وعد شويلة لأغي جنة حال في الله متقيان صلى وعد شويلة لأغي حال داري في تجري من تحتها الأنهار جاري ويلان داغين نهرنا في كم بنغليري كم ونيري داغيلان بنهرنا جاري وكلها دائم ميوه داغي با هميشه وي دا جنت ميوه هميشه بوي لا مقطوعة ولا ممنوعة نبا كميگي او نبا ختميگي ختم دلم پاكي نشتره او كمي دلم پاكي نشتره چه سمر ميوه دا جنت سو پوري كمي با پاكي نرالي او سیزن ختم دل ان پکی نشتے چل پر فلانے میوی سیزن ختم شو بی سیزن اب اطول میوجات ملاوی گی وظلالها او سوری دا جنت دابم ہمیشہ وی دا جنت سوری ہمیشہ دا سہر دا منزن رستو کرنا اونگی گی او نور کار شوی نی دقا شانت ماحول همیشه رنا بوی نور بلگینا لا یرون فیها شمسا فجنت که بنور نوینی انور سوشو ابا فدوزخ که بروتی نور فدوزخ که بی سپومه فدوزخ که بی فجنت که نور سپومه نیشتا فدوزخ کی ولی دی کافران دا نور و دا سومی عبادت کردی نو دا کافران هم دوزخ کی دی نو دا باطل خوده اغیر و تا دوزخ کی ورخو چو گو رتاوی دا خوده دی نو هم پا دوزخ کی خود دی نو پا جنت کی با نور سومی نوی نو چه نور نلگی نو تخو پری جمی کی یخنی بی کیی کنا نور پا شکر زیرا کردی نو چه پا جنت کی نور نی نو تسوی چی یخنی با بی کیی لا يخلي نشتري لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا نوربا فكينوي خو يخلي بم فكينوي شبرلي بي معتدل موسم بي هر وقت شبرلي هذا دنيا شبرلي سشي بي داخو بدا جنت شبرلي بي دير خون بكي وكلها دائم وظلها میوی دا جنت با همیشه وی او سوری بیم همیشه وی تلک عقب الذین اتقو دا بدل لاغ خلکو دا چچا تقوا کرده و دنیا که پریز کرده نده با پا جنت که پا خوشحاله کی و عقب الکافرین النار او بدل لاغ کافرانو با اور دا دوزخ وی والذين آتيناهم الكتاب أو أنا خلقت من قوت كتاب وركل القرآن الله قرآن وركل المؤمنان مسلمان يا والذين آتيناهم الكتاب أنا خلقت من قوت كتاب وركل التوراة يا إنجيل وركل يهود نصارى يفرحون بما أنزل إليك خوشاليكي بأغي قرآن ما لأنزل إليك جتاتا نازل شويلي كيهود دي كنصارى دي أو كمسلمانان دي خوشي قرآن وتضوروني شو خوشاليشي دا أغا أهل كتاب يا بي كإنصاف على خلقه حق ترسو قرآن وارد من خوشحال شو ایمان روڑو عام یهود نسوارانی آره يفرحون بما انزل اليك خوشالی کی پاک قرآن سے تا تنازل شویرے ومن الاحزاب من ينکرو او پاک دلی دی ينکرو چیغ انکار کی بعضہو دا بعض خبر دا قرآن یہود نصارا یا دا عرب و جاہلان دا قرآن پا بعض خبر باندی ناراض ونی دا قرآن بعض خبر اگر خوخی لی دا قرآن چی دنو دا لگا بدل کا بل قرآن روڑا کتور نبد لے لدہ بازی بازی خبر خود من دا مزاج سر مناسب نہیں دات نو باسا ایتی بی قرآن غیر هذا دا دی قرآن نغیر بل قرآن روڑا او بدل ہو یا بدل کا ترمیم پچیو کا قل انما امرت ان اعبد اللہ قل او فرمائے پیغمبر علیہ السلام انما امرت بے شک ما تا حکم شویرے ان اعبد اللہ جزا عبادت و بندگی حکم دا اللہ ولا اشرک بھی او دا اللہ سر حیث شے حیث حکم شریک نکم اللہ سر حیث شے او حیث حکم نشریکم الیہ ادعو بے اللہ طرف تزبلن ورکوما بے اللہ تخلق بلم و الیہ مآم اور دے اللہ طرف تضمات کانا ہم دا وکذالک ہم دا رہنگی انزلنا ہو منگ نازل کردے دے قرآن لرا حکما عربیا دا کلام منگ نازل کردے حکم دے پا عربی زبان کردے مخت پیغمبران راغلی دی اگوی سرا دا اگوی پا جبو کے اللہ کتابو نور کردے دی دے وقت اللہ قرآن نازل کر عظیم الشان کتاب عظیم الشان پیغمبر تھا پتا سی جب کے ورطا نازل کرے کہ دا جب ام الالسنا دا طول جب اصل لے او ملکت اللغات دا طول جب بادشاہ جب لے ولئن اتبعت اہواءہم کچرے تتابی داریو کی دا خواہشاتو دا دے کافر بعد ما جا اکا رسد دین چتا تراغلی دی من العلم دا علم وحد تراغلی دا مالک من اللہ نبی سار پار دا اللہ پاک نبچ کول دا پار من ولی انسوک حمایتی ولا واق و سوک بچ کول کی پیغمبر علیہ السلام تے ہوئی خطاب پیغمبر علیہ السلام تل ہو اور یہ امت تا ولئن اتبعت اہواءہم اے دا پیغمبر علیہ السلام امتی کچرے تا دے کافرانو دا خواہشات و تابداریو کا دا غوی پلار روان شلے اغوی دی خوشانو رستو دا دینا چی دا پیغمبر علیہ السلام پا ذریعہ بانے تا تا دخلے حکم واضح راغلے او تا چافر خوشانے و شیطان خوشانے مالک من اللہ من ولی ولا واق تا بچ کے دو والا گولے اس حکم نشتے ہے سوک دن بچ کولی نشتے ولئن اتبعت اہواءہم کچرے تا تابداریو کے اے مخاطب دا قرآن کچرے تا تابداریو کرلا اہواءہم دا خواہشات و دا کافرانو بعد ما جاءک من العلم رسط دا دین چتا تا دا قرآن علم راغلے مالک نبی سادہ پارا من اللہ دا اللہ پاکنا من ولی سو حمایتی ولا واقن ہونا سو بچ کے ان کی ولقد ارسلنا رسلا من قبلک پتا کی طرح منگ را لی گلی پیغمبران ستان مخی وجعلنا لهم ازواجا منگ راوی دا پار بی بیان مقرر کرے وذریتا او راوی دا پار اولادهم کافران بوئی دا سنگا پیغمبر دے یا کل الطعام دے خو دوڑے مخوری پیغمبرم دوڑے خوری یمشی فی الاسواق دے خو بازار تنزی بازار کم گرزی را جلدی خب پیغمبر بن بازار تنزی دا دی پا ذہن کے دا خبر ہو چی پیغمبر بن نا خوراک کئی اور نا بس کاس کئی اور نا بس ضروریات لری اور نا بوادہ کئی دا قسم خبری بنے گی پیغمبر کو انسان دے او دا تقاضی اشتر خام خوابا بازار نبا سودا روڑی خوراک بکی بی بیانی بیوی بچی بیوی ولی پخوانی چول پیغمبران دا کار نبی کرے ہر پیغمبر ضروریات لرل حاجتونی لرل و غیر پار بے کوشش کو بازار پتنج بے کو خوراک بے کو ولقد ارسلنا فتاقیق سرمان را لے گلیو رسولا من قبل کا پیغمبران تانا مکی وجعلنا لهم ازواجا من داوی لپار بیبیانی مقرر کرے ہر یو لن بیبی ور کرے وار یو عیسیٰ علیہ السلام بیبی نو کرے یحیی علیہ السلام نو کرے انو طول پیغمبران بیبیانی کرے جو گنی گنی کرے یحیی علیہ السلام نو کرے نیر کرے جنت کی بخلے ور کی ود دنیا کی بیبی نیش پرے او عیسیٰ علیہ السلام نو کرے کو کئی با ابا تا قیامت نمخ کی دنیا تا تشریف رولی وعدہ با کئی بچی دیکی ازواج و ذریہ بی بیانی و بچیم و ما کان لی رسول ان یأتی بی آیت الا بی اذن اللہ و ما کان لی رسول مناسب نلی دا پیغمبر دا پارا کار نلی دا یہ پیغمبر ان یأتی بی آیت یو نشانی و معجز روی الا بی اذن اللہ مگر فحکم دا اللہ لکل اجل کتاب ہر وعدے دا پارا لکلوی ہر وعدے دا پارا لکل شویری او دا اغی لکلو ٹیم چراشی لکہ کم کار اللہ فیصلہ کلی بھی خامقا اغا کار کی بھی لکل اجل کتاب کتاب دے رہے کہ مانا مصدری دے لکھن ہر چیز وعدہ اللہ لکھنے رہا پلانے بندبا پلانی وقت پیدا کی گی تم رضا بجندی ہوئی پلانی پلانی جیت بغی پلانے پلانے کار بکئی پلانی جی بڑی پلانی جی کے بدفر تیمون والا اللہ لکھنے رہا دکشان اللہ لکھ لی پلانے زمانے کے پلانے پیغمبر برا دی پاغب پا پلانی وقت کے پلانے وحی نازلی دی احکام دا ہر زمانے اور دا ہر قوم دا حال مناسب اللہ را لے گی نو دا زمان دا پیغمبر علیہ السلام ندا مطالبہ کل کہ پلانے قسم حکم پا قرآن کے نازل کا اور پلانے قسم کے نکت کرا منسوخ کا یا فلانے معجزہ را تو خیا دا زد دے اللہ مقرر کری دی چھ کم معجزہ با دا پیغمبر علیہ السلام پلاس مبارک کم وقت کی گی خکار کی گی با چھا اگر تیم را شو بشی یمحو اللہ ما یشا محو کئی لرے کئی اللہ ما اغا یشا او چلا اللہ کو خشی و یثبت او ثابتی باقی پاتے کئی وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ دے اللہ پاک سر اصل کتاب دے اللہ پاک دخل حکمت موافق کم حکم سے اغواری منسوخی کی کم حکم سے اغواری غناسخ کی نوی راشد باقی پاتی کی یا کم قوم سے اللہ اغواری سے صفحہ حسین لرکی اغلر کی اور کم سے باقی پریدی ناغا باقی پریدی یمح اللہ اگا قوم اللہ محو کی یشاو چی اللہ غواری ویثبت او اگا قوم باقی پری لکم چی اللہ غواری یا پا اسبابو کی اثر پا کم یو کی بوی کم نبا اللہ اثر غواری چی اللہ غواری جری بشی کم وعدہ چی دا شرائط و مطابق موجود وی اللہ پورا کی چی شرائط پا کنی موقوفی کی تو ہر قسم بدلول و بدلول دادا اللہ اختیار کی دی او اللہ لکلی دی فیو کتاب کی چاہے تا ام الکتاب و لوح محفوظ لوح محفوظ باننے اللہ پاک لکل کلی دی او دا دغی لکلو نا باز برقرار پریگ دی او باز تنروان کی ختمی کی دا کم چی بلکل نبغلی نا اغیطا تقدیر مبرم وی تقدیر مبرم او دا کم چی بدلیگی نو دیتا تقدیر معلق وی بعضی سیزونا بدلیگی یو شرط موجود چی اغیط پوری معلق کری نو دیتا تقدیر معلق وی بعضی نبدلیگی اغیطا مبرم وی پیغمبر علیہ السلام فرمائی نطفہ پرحم کے سلوے خوضے برقرار دی ندین پس ددے حقیقت بدل شی دے نطفے نا وین جوڑ شی بیا سلویخ را دے پست نا قطرہ جوڑ شی جویل قطرہ و پاگے کے اندامون جوڑ شی نو دریز اللہ سلویخ سلویخ کے تیری شی نو اللہ پاک فرشتہ رو دی دیکھ اس روح اچوری شی نو دا فرشتہ تپوس کئی یا رب اشقی ام سعید دا نوے بندہ چی اس پیرا کی گی نیک بخت بھئی که بدبخت بھئی نو اللہ و تووی چی نیک بخت یا بدبخت اولی کی بیا فرشتہ تپوس کئی اے رب اذکر ام انسا مذکری کو که مؤنثی کو نہ اللہ حکم کی چی اللہ کی اجنے سے جو کے نہ بیا تپوس کئی چی دب عمل شوی اگا عمل ہم ولو لکی نیتا بے شی سمرا عمر بے وی رزق بے سمری دالی کل ولو کی بیا چی دے دنیا تراشی نہ دا اگر لک مناسب دا دا جن تیری دی نشک شقاوت و سعادت داولا اللہ پاک کلی گی اس دیکھ سو معلق بھی سو مبرم لی من تا پتہ نگی جو زمان دا بارا کیسے لی کلی دی تو دعا بدا سکو یا اللہ کچرتا من پا نیک بختو کی لکلی انو پا دیکن ثابت او ساتا او یا اللہ کا چرتا من پا بدبختو کی لکلی نو دا بدبختی روانا کا او من پا نیک بختو کی راولا نو دا دعا پا کارا کہ خدای ما تزان میں نے معلوم کہ پا نیک بختو کی لی لکلی نو خدای برقرار میں پا کی پریدی او کہ بدبختو کی لی لکلی ما خدای دا روان کو نیک بختو تا نراوا روا زکا اللہ اختیار تا سر دے تمحو ما تشاء و تصبر ستکم محو کول غوار غل لکے ستکم ثابتو الغوار لکے و عندك ام الكتاب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی وی بعض آثارو کے راغلی وی یو رجل وی یو سڑے دا غط عمر کی دیر شکال پاتی وی او دیر رشتدار سر رشتداری کٹ کی وی دا دیر شنی اخدای دری روز تراولی دری روز پس شت وقت شی مر شی رشتداری برقرار پر نخو دلا دیر شکال عمر و تفاتی و پا دری روز که سک وقت شو او یو بل بنده ده که دا غد عمر صرف دری روز پاتی او دق وقت دیر رشتدار و سر خیگلو کی وی دا دری روز اللہ دیر شکال کی دری رو دی عمر پاتو دیر شکال شو نو دا دا اللہ خوخرا و زایو عمر بدلی دے و سر شرط لگولیو کچر دا دا رشتدار و سر رشتداری برقرار و ساتلا دیر شکال عمر بولا زیاد کیا فی نسال پتا ہوئی لنس چل دیر شرط عمر تی اللہ خوالی کچر دیر رشتدار و سر تعلق خنکاتی دا عمر بدوم را رکن کو اس بدی دا اللہ پا علم کشتر کی دیبا تعلق خط آتی کبھی نس آتی چی اگر سنگا دا اللہ علم کی دن آغیتا مبرم وی پرس کدیلی کلی دی اللہ چی دیبا رشتہ دار سر تا اخیر تعلق خط نس آتی دیبا کئی وزیعت چی مخن و تکپن کیو نسی دریر لکی بسات ورشی دا مبرم دا بدل نشو او دا سوک چی خیگر کئی دا دا بارا کی بیلی کلی دی پاغ مبرم کی تی دیبا خیگر کئی لدى ما ديرت على عمر ذاتي مجدد الفساني رحمة الله عليه فدي هندوستان كي ودير لوي بزرق ولي الله أكبر بادشاة شاه جهان بادشاة دا وقته بزرق ري أكبر بادشاة اندوانو فلاس كي غشت وغم قرآن بدلو را بدلو زان لے یو نوی دین جو اکلو دین الہی دے وی باچا تو سیزے پا کی جائز وی لے اندو دا مسلمان نکا پا کی جائز ودا کرنے کو مجدد سے داغا خلاف تحریک اچھلو آخر اکبر باچا مرشو بیا رستو شاہ جان باچا پا وقت کی دے رہا کر قید شویو اور دا خبر بیا اومن لے شلا ندے یو بزرگ حسپی را یو ظلم جدید سے ابدا سے برا او قتل کشف و تاوشو ملا طاہر لاہوری شقیم ملا طاہر لاہوری شقیم بدبخت رے آدھا ملا طاہر دادا مجدد سے دردو زامن استازو محمد سعید اور محمد معصوم نمیو دا مجدد سے دردو زامنو دے دوال استاد نو مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ پر زامن توی چی ماتا اقولی شو چی استاس و استاز ملا طاہر بدبخت ہے شقی بچو پلار تا منت زاری شو چی بابا دعا و توکا چی اللہ پاکی نیک بخت کی نو مجدد صاحب اللہ تو سوال شوروں کو منت زاری کی ویا اللہ ستا رحمت دیر پراخ لے او ستا فضل پا یو کس یوازی نلے چکن یو بانے با فضل کے پا نورو نا فضل دیم بیر عام لے امید کو ملتانا سوال در نکون ستا پا اگر فضل چی اگر دیر عام لے کہ تب از ما دعا قبلے او دا ملا طاہر شقاوت پا سعادت ببدلے دا سوالکم خدای دا ملا طاہر شکیری تی سعید کا وی دا دعا کولا وی بیا چے او قتل نواتا او خولی شو چی دا در تندینا اگا دا شقاوت سکلی شو او دا غیر پا دے اولی کچے ملا طاہر لاہوری سعید وما ذلك على الله بعزيز الله تكرانا نرى نو پا دعا باني اغا شقاوت پا سعادت بدل شو وی عمر کی اضافة پا دعا باني کی گی چه سوگ دتا دعا ہو کی شقاوت پا سعادت بدلی گی پا دعا وی تخبیر نبدلی گی خود دعا کی لئے وی اثر دی دعا جانے کوئے تنے کانو خلقونا دعا دعا يمحو الله ما يشاء محو كي لكي الله قد ما يشاء اغتي الله اغواري ويثبت باقي فريدي ثابت فريدي اغتي الله اغواري وعنده ام الكتاب بي الله قد سر اصل كتاب دي واما نرينك بعض الذين عدهم الله قد وعدہ کرے گا دے کافر و تنہ کفر سزا با ملاوے گی تنہ پیغمبر علیہ السلام وقت سزا ملاو نشنا اللہ و توی دا فکر مکوا جتا مقی ملاو نشن گنی دیبا بچی بچ کے لگے نشتا و امانو ریانکا کچر من اخیو تاتا باب اللہ باز اغ عذابونا نائدهم چمنگے دے کافر و سروا دے کون او نتوفینکا لا من تا وفات کو او تے انوینے فإنما عليك البلاغ وذكرت فزم باني رسول دا حقري وعلينا الحساب أو دما فزم باني لبي سري ساب كتار دي صداب الله وركي أولم يروا أننا نأتي الأرض آية في كتل نبي أننا نأتي الأرض كما نرى تكتو فريزمك ننقصها كمو دازمك من أطراف هذا ترفننا نكفر زمك دير فراخوا او بیا پک اسلام ورننوتو خلق با مسلمانی دل اغز مکر اسلام کی داخلی دل و دا کفر زمکر دا مختلف طرفونونا را لند تنگ شنا او دا اسلام زمکر فراخ شنا والله يحكمو الله حکم کی فیصل کی لا معقب لحکمه نشت سوک رستو کون کی دا حکم دا الله اللہ تکم حکم کی را غیتو کوا پس کون کی نشتا وهو سريع الحساب لا الله فاجلد حساب كتاب ولا دل وقد مكر الذين من قبلهم فتحقيق مكر فريد كرد أغي خلقه من قبلهم جددين مخدي ولله المكر جميعا بس الله فاكر ردك ولد مكر جديد طول ولله المكر الله تدبیر کی مکر خپل معنی خوفیا تدبیر مکر نه کار د پاره او کدا مکر مداخله او کدا بد د پاره د کوم بد دی اردو پښتو فارسی کې چې کوم مکر دی هغه معنی دوکړه خو د عربی مکر لفظ دا خوفیا تدبیر د نه کار د پاره خو بد د پاره بد نو الله خوفیا تدبیر کوي د کافرانو تدبیرونه لنګي محو کوي يعلم ما تكسب كل نفس الله تعالى ما تكسب يسكسب كي كل نفس هريو نفس يسكار كي الله تعالى وسيعلم الكفار ذرك كافر تبا معلوم شي لمن عقب الدار كان فاربي آخرت كور جنت ويقول الذين كفروا وايها خلق كافران لي لست مرسلا تبيغمبرني قل كفى بالله شهيدا هو ايت الله پاک گواه کافی کافی گواه الله دوی پیغمبر بینی و بینکم زما و ساتو ترمنده و من عنده علم الكتاب او اغسوك یا غسر علم ده کتاب دی الله گواه دی سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.